września. No takie święta mamy, proszę Państwa. Do Nobla 2018 i może 2019 przyjdzie nam jeszcze powrócić w grudniu. Wręczenie Nagrody Nobla, przypominam, 10 w rocznicę śmierci fundatora nagrody, no, o którym to tak ładnie opowiadał nasz gość Tadeusz Iwanowski. A to jest mój, przypomnę raz jeszcze, bo jakoś tak jest to dla mnie ważne, 25 Nobel, a Wojtka mniej więcej 11. Cieszymy się razem, do usłyszenia za tydzień, gdyż w niedzielę inne sprawy będą zaprzątały nasze głowy. Maciej Załęcki, który realizował nasze spotkanie, Barbara Marcinik, wspomniany Wojtek Dorosz i wyjątkowo Kuba Sadowski. Bardzo kolegom dziękuję za pomoc, współpracę. Jak dobrze, że już mamy ten dzień i tę noc za sobą. A to raz jeszcze w tyle przez moment muzyka Antoniego Komasy Łazarkiewicza do Pokotu Agnieszki Holland i Kasi Adamik. Dobrej nocy i mam nadzieję do usłyszenia. Autopromocja. Słuchaj, zobacz, tutaj musisz posłuchać tej kasety, tej płyty. To jest taki zespół i taki, zobacz, jak oni świetnie grają. Wyjątkowo, organek na śniadanie w Trójce. Ja nigdy się nie męczyłem sam ze sobą i ostatnio do mnie dotarło, że to jest taka energia, którą chciałem się podzielić. Tylko w tę sobotę po 9 rano Tomasz Organek i jego specjalna audycja muzyczna. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Wszystkich melomanów, którzy tradycyjnie rosną porą zarywają troszkę noc i budzą się o godzinie drugiej, gdziekolwiek są. Przybywają na radiowy peron i są z nami przez kolejne dwie godziny. Jako że w programie trzecim czas na odprawienie trójkowego osobowego z wielce osobliwej stacji. Tydzień temu mnie nie było, ale mam usprawiedliwienie. Byłem pod piramidami. Starsi i starzy słuchacze wiedzą, o co chodzi. Dzisiaj nie będzie więc opowieści, no chyba, że opowieść o wyprawie do Egiptu. Poświęcimy temu wydarzeniu parę minut, a teraz już prawie byśmy zaczęli, gdyby nie to, że muszę przypomnieć, iż można nawiązać z nami kontakt. Nasz wagon pocztowy, adres wojciech.ossowski@polskieradio.pl. No i można z nami postać na facebookowym peronie. To grupa Osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Tyle tytułem wstępu, a teraz już machamy, gwiżdżemy i odprawiamy. We'll be right back. Sorrow na dobry początek. Nie ma wiele wspólnego z Egiptem, ale stali słuchacze osobliwości prawdopodobnie przyzwyczaili się już do tego, że no, myśl półredaktora krąży po różnych dziwnych orbitach. Tymczasem nie zaczęliśmy dzisiaj od tradycyjnego maila. W dzień wychodzenia z szafy. Biskup Nitifors Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji. Dzisiaj panią realizator jest pan Maciek Załęcki, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego. Nie jesteśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie. Nie będzie tam siał fermentu, ale słucha nas i to w Egipcie nowy stały słuchacz, który wielce pomógł półredaktorowi, który no, mieszka na wsi w 19-milionowym mieście, gubi się jak mało kto, ale pan Ahmed Morgan naprawdę jestem mu wdzięczny, bo podróż moja bardzo łatwo mogła zamienić się w koszmar, a tymczasem o, mogę powiedzieć, że pławiłem się w luksusie. Pan Ahmed jest menadżerem i to jakimś generalnym na lotnisku w Marsa Matruch. A moja znajomość z nim z powodów oczywistych, jako że ma żonę Polkę, panią Patrycję, która również roztoczyła nad całą ekipą szablową naszą polską opiekę, za co jesteśmy jej wdzięczni, ponieważ oboje z mężem słuchają, kłaniam się w pas i chyba następna muzyka będzie ze specjalną dedykacją dla nich. Maile powoli spływają, powoli też rozkręcamy się. Londyn. Mamy tam również i koleżankę, która gra i śpiewa. Udzielała się wokalnie na płycie Jarmili Ksymeny Górnej, którą prezentowaliśmy już jakiś czas temu w osobliwościach. Tymczasem Lidia gra na ulicy. Nie, również nagrywa swoją muzykę, która chyba o wiele bardziej nawet pasuje do osobliwości niż ta górna. Trzy utwory mamy, w związku z tym dzisiaj chyba zaczniemy i skończymy ich prezentację. Lidia Pacak. No, proszę wielce, szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli no, pana Macieja, osobliwych oraz nadciągającą ciszę wyborczą. To jedna z niewielu cisz, którą uwielbiam. Nogokopaczy tradycyjnie nie uwielbiam. Ciekawe, czy nośne byłoby hasło rozwiązać PZPN. Nie muszę przyznać, że audycja poprzednia, choć z puszki, była bardzo, ale to bardzo podobająca się. Rzekłbym, była najlepszą audycją w zeszłym tygodniu. Dawno mnie tak nie poruszyła i nie trafiła w gust. Saksofony, pagery, sekstet ze Skandynawii, bułgarski gitarzysta, Skiller. Nie byle kto, jeno mistrz świata. Zachwyty można by mnożyć. Tuszę, że i dziś nie zabraknie takich emocji. A co do czytanek, jestem przeciwny ich braku, no ale jeżeli półredaktor ma tak grać jak przed tygodniem, to może się jeszcze zastanowić. Sam zaś wróciłem po dość długiej przerwie do Mariusza Zilkego i cyklu o Jakubie Zimnym. Czytam drugi tom Człowiek, który musiał umrzeć. Mimo faktu, że dzieje się w roku 2012, jakby nic się nie zmieniło. No i nurzam się w złym lesie Andrzeja Filipiuka. Nie są to może pozycje godne Nobla, ale kto wie. Pozdrawiam. Stefan Mielec, coraz bardziej główny osobowy. No właśnie. A my tymczasem, Albercik, dawno u nas nie był. Help your brain, what do you know? mruczy do łóżka. Albercik, Albert Kuwezin z Tuwy i muzyka, która w duszy mu grała. Kiedyś sięgaliśmy już po te nagrania, ale przypomnę, że Albert pochodzi z Tuwy, dość daleko na wschód, koło Bajkału. To kraina, w której zawsze przestrzegam wszystkich słuchaczy, oprócz niebywałej śmiertelności po spożyciu alkoholu, bo pędzi się tam alkohol ze wszystkiego, również i słynie z zapadalności najwyższej na świecie na choroby weneryczne, bo wiadomo, że tu idzie w parze alkohol i przygodny seks. W każdym razie władze państwowe w trosce o zdrowie towieńców czasami robią taką akcję, że podjeżdżają gruzawikiem, takim ciężarówką rosyjską, która wszędzie wjedzie, i wymieniają jeden do jednego butelki oryginalnego, dobrego alkoholu na ten domowej roboty. Takie rzeczy. To historia jak u nas z Warsu. Albercik tam właśnie dorastał i pracował w kołchozie, bo kolektywizacja, jakże te rzeczy. No i jest artystą silnie związanym uczuciowo z miejscowym folklorem. Był jednym z założycieli najsłynniejszego chyba zespołu tuwińskiego Hunhurtu, jednej z gwiazd muzyki świata, ale ta formacja grała muzykę tradycyjną, a Albercik, gdy dorastał, to często słuchał Radia Luksemburg i innych stacji, które nadawały muzykę wrażą. Gdy stawał później do konkursu, często odpadał w przedbiegach i dostawał nagany za na przykład niechlujnie nanizane struny na gitarę, albo za fryzurę, albo za ubiór. Nie doceniono go. Ale właśnie, ta płyta to znak czasów, bo gdy artyści ludowi mówią o swoich mistrzach, o źródłach, zazwyczaj myślimy o czymś, co wiedzie nas głęboko w zamierzchłą przeszłość, a tymczasem Albercik, gdy wspomina swoich mistrzów, to między innymi Zeppelinów, mogliśmy to docenić, Kraftwerk, Hanka Williamsa, Iron Butterfly, Slayera, Joy Division, a troszkę można by było wymieniać. Albercik, kto wie, może i powróci. A tymczasem patrzę, że państwo piszą i pani Beata. Serdecznie witam, panie redaktorze. Beata. PS, liczę na dobrą muzykę. Nie wiem, czy ta jest dobra akurat, ale za chwilę będzie podobna. Początek audycji nie zachęca. Co do Egiptu, to ma jedną przewagę nad Polską, jest cieplej. Pozdrawiam w Dniu Dziewczyny. Szymon ze Słubic. No właśnie, Dzień Dziewczyny i to jeszcze dzień wychodzenia z szafy. Można te rzeczy połączyć. Udu. Było już i dzisiaj kończymy prezentację najnowszej płyty Laurity z Litwy z kolegami z Buriacji. To niedaleko od Tuwy. Sedom lila paroli sum marjom lila eilom susedom eilom susedom eilom susedom lila paroli sum marjom lila eilom susedom eilom susedom eilom susedom lila paroli sum marjom lila eilom susedom sedom lila baruli summar chom lila Thank you. Dobra wiadomość jest taka, że wydawca niemiecki rozpędził się i przysłał półredaktorowi dwa egzemplarze tej płyty. W związku z tym chyba będziemy musieli powrócić do dobrego, starego zwyczaju i rozdawać płyty wieczorową porą. Zobaczę, co się da zrobić w tej sprawie. Udu, Buriacja i Litwa. To za nami. Tymczasem ponoć we Lipcie cieplej. W związku z tym od razu pan Artur z Helsinek chwilowo nie pada i tylko 8 na plusie. Potem po audycji to do pracy człowiek idzie. Artur z Helsinek. Smutny czegoś. Tymczasem nie tylko płyty do nas spływają. Dzisiaj w poczcie znalazłem również i książkę, która zaczyna się od motta: nie uciekniesz od samego siebie, jak zwykł mawiać Ludwik Zięba. Przewracam kartkę i okazuje się, że rzecz cała zaczyna się od 19 listopada 2018 roku. Jest późny wieczór. Wieczorny pociąg Regio z Rzeszowa dojeżdża właśnie do stacji Żurawica. Spoglądam na zegarek, jest 19.25, a więc zapewne będę na miejscu o czasie. Czuję, że serce bije mi coraz mocniej, chociaż z pozoru nie ma powodów do niepokoju. Przecież Jarosław, do którego dotarłem autobusem z Tomaszowa Lubelskiego, wyglądał identycznie, jak go pamiętałem. Ale zdaję sobie sprawę, że dopiero kiedy zobaczę Przemyśl, okaże się, czy będę mógł tak naprawdę odetchnąć z ulgą. To już niedługo i wszystko będzie jasne. Pociąg łagodnie rusza ze stacji w Żurawicy, a ja swoim starym zwyczajem wychodzę, aby stanąć przy drzwiach wyjściowych. Kusi mnie, żeby cofnąć się, wrócić na miejsce i zamknąć oczy. I po prostu odczekać te kilkanaście minut. Kiedy jeździłem do wujka Ludierda, wolałem kończyć podróż pociągiem, nawet jeżeli miałem szybsze połączenie autobusowe z Jarosławia. Nigdy nie żałowałem tych nadprogramowych minut zwłoki. Czy dziś będzie tak samo? No właśnie, czy będzie tak samo, dowiemy się, ale to już sięgając po książkę Przebudzenie zmarłego czasu, powrót Stefan Darda. No i wszystko jasne. A gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, to Stefan dodaje na okładce: szczęśliwi umarli, którzy odeszli. Niech Bóg zmiłuje się nad tymi, którzy odejść nie mogą. A, takie rzeczy. Udu za nami. Wiem, że początek był niebudzący zachwytu niektórych. W związku z tym proszę przeczekać i to. Mapu Nitiam, czyli z Ameryki Południowej. Taka oto historia. Pan Paweł mówi, że jego świętej pamięci babcia, jak słuchałem takiej muzyki, to mówiła, że się radio chyba psuje. No właśnie, a tymczasem pan Robert na peronie chwali się biletem na Personenzug, pociąg osobowy z Żurawicy do Przemyśla. Takie rzeczy. Prześlemy to Stefanowi, bo to miła pamiątka. Stefan to początek opowieści, a później rozdział pierwszy. Odlot wuja Olgierda. To pierwszy chyba z czterech tomów, o ile dobrze pamiętam, gdy rozmawiałem ze Stefanem, wiem, że jakaś imponująca to pozycja. Przebudzenie zmarłego czasu. A propos czasu, 12 minut dzieli nas od godziny trzeciej i pani Karolina, stała słuchaczka, pisze, czy można prosić o bis tego ostatniego wykonawcy, chociaż na azjatycką nutę. Audycja nastraja kulinarnie na wątróbkę. Stała słuchaczka z Karolina. Nie mamy już więcej litewsko-burjackiej muzyki, ale Albercik pewnie powróci. Nie mamy też wątróbki w warsie, ale co by pani Karolina powiedziała na kiełbaskę? Prosiła Kasieńka raz o jedną łaskę, aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. Aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. O moja Kasieńko, a cóż to za łaska? U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. A skoro Jasieńko barszyku zgotował, wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. Wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. O mój ty Jasieńku, a cóż to za łaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Boję się, Kasieńko, byś nie chorowała, bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Boję się, Kasieńko, żeby nie chorować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Yeah! Antoni, no do przedziału z Albercikiem i już mamy chyba komplet. Tymczasem państwo piszą, a ja przypomnę adres wojciech.sowski@polskieradiopisaneraz.pl i można zawsze liczyć na pana Andrzeja z miasta Smoka Wawelskiego. Wiem już ile w Helsinkach. Dzień dobry, wieczór, a po drodze dobranoc. U nas na polu +8 i lekkie zachmurzenie. No i garść przysłów, jak to zwykle pan Andrzej. Październik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe siać. gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima. Z pozdrowieniami dla pana realizatora, czyli dla pana Macieja, pana półredaktora Andrzej z Krakowa. PS, czy człowiek nieumiejący liczyć, który znalazł czterolistną kończynę, ma też prawo do szczęścia? Stanisław Jerzy Lec się zastanawiał. Jeśli chodzi o aforyzmy Leca, to mój ulubiony: patriotyzm nie zna granic, zwłaszcza cudzych. O, błysnąłem. I teraz w związku z tym powracamy do muzyki mocniejszej, która nie wszystkim się podoba, ale Paradise Lost ostatnio w natarciu, a ja przypominam sobie starszą płytę, do której mam wielki sentyment, bo to chyba początki czegoś, co nazywa się Doom i jest ulubioną muzyką półredaktora. No właśnie. Dum, czyli muzyka nieśpieszna. I aż trudno uwierzyć, że przedtem Paradise Lost był mistrzem świata w szybkim graniu. Ale później przeżył nawrócenie. Tak powiem, bo jestem miłośnikiem dumu. Być może ze względu na wiek już nie ma się do czego aż tak bardzo śpieszyć. W każdym razie, gdy potem słucham swego ulubionego Moon Sorrow i paru innych formacji, trudno nie doszukać się dokładnie tych samych riffów i podobnego brzmienia. Paradise Lost, czapka z głowy. I za chwilę, patrzę, dwóch Pawłów napisało. Paweł, nareszcie wróciłem z roboty i mogę zasiąść do trójkowego osobowego. Miło słuchać. Pozdrowienia dla redaktora i osłuchaczy z Lipten, z Mecklenburgii, Pomorze Przednie. To Paweł Jachu, a Paweł z Łosic. Kłaniam się nisko wszystkim i podpisuję listę obecności ze wschodnich rubieży i pozdrawiam wszystkich w studio i na twarzaku, jak i przed radiem. Na wybory idziemy bez względu na poglądy. Każdy głos ważny. Takaż to obywatelska postawa nocą. A tymczasem u nas powraca Lidia Patak.